to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Okay. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 stycznia. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nocą skrajnie trudne warunki na drogach, powodem oblodzenia na północy Śnieżyce. Wojsko pilnie wprowadza procedury postępowania z materiałami niebezpiecznymi, w tle afera z minami. Nowe amerykańskie sankcje wobec Rosji mają sprawić, że mniej zarobi na ropie. Oblodzenie w całym kraju, miejscami silny wiatr, śnieżyce i zaspy. Służby alarmują, warunki na drogach mogą być skrajnie trudne. Apelują także o zachowanie szczególnej ostrożności. Drogi i chodniki będą śliskie w całym kraju. Ostrzeżenia przed oblodzeniem obowiązują do rana. Szczególnie niebezpiecznie będzie na północy Polski, gdzie wystąpią śnieżyce i wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Ostrzega synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. Miejscami widzialność będzie mocno ograniczona przez te intensywne opady śniegu. Też istnieje ryzyko tego, że miejscami mogą tworzyć się zaspy. Paraliżu komunikacyjnego na północy nie wyklucza rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Takie zagrożenie jest. Tutaj szczególnie jeżeli chodzi o te oblodzenia, to zawsze powoduje jakieś trudności komunikacyjne. Weźmy to też pod uwagę w planowaniu naszej podróży. Możliwe są także przerwy w dostawach prądu. Z tym problemem na Pomorzu borykało się już dziś około 16 tysięcy odbiorców. Marta Szulborska, Polskie Radio. To bardzo dobry krok, mówi o zapowiedzi ekshumacji polskich ofiar UPA wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że dzięki dobrej współpracy ministrów kultury Polski i Ukrainy zapadła decyzja o pierwszych ekshumacjach. Piotr Borys, którego przodkowie byli wśród ofiar UPA, mówił w Polskim Radiu o obowiązku uczczenia zabitych. Ofiarami tych zbrodni było przecież ponad 100 tysięcy polskich obywateli. To jest bardzo dobry krok. Trzymamy oczywiście wszyscy kciuki za to, aby te zapowiedzi zostały również wykonane, także w praktyce. To jest przede wszystkim oczekiwanie następnych pokoleń tych, którzy zostali brutalnie zamordowani. Pierwsze ekshumacje miałyby się rozpocząć wiosną. Pilnie wdrożono w wojsku specjalne procedury dotyczące postępowania z materiałami niebezpiecznymi. To konsekwencje zaginięcia podczas transportu 240 min przeciwczołgowych. Amunicja odnalazła się w magazynie sklepów meblowych w okolicy Hajnówki. To sytuacja karygodna i wszystkie osoby, które do niej doprowadziły, poniosą konsekwencje, zapowiada wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest cały proces, który wyjaśnia prokuratura. Tutaj wszystkie działania zostały podjęte. Nadzór cywilny zadziałał bardzo szybko. Żandarmeria wojskowa, prokuratura wyjaśniają sprawy. Wdrożyliśmy w trybie pilnym wszystkie sprawy związane z podniesieniem jakości szkoleń, związanych z przechowywaniem, przewożeniem materiałów, szczególnie materiałów wybuchowych. Wszystko pod tym względem, to co możliwe, zostało zrealizowane. Oczywiście z każdej takiej sytuacji trzeba wyciągnąć konsekwencje i one zostały też wyciągnięte. Od sierpnia śledztwo w sprawie transportu min prowadzi prokuratura w Szczecinie. Zarzuty niedopełnienia obowiązków usłyszało 4 żołnierzy, a generał dywizji Artur Kępczyński został odwołany z funkcji szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Na 10 dni przed odejściem z urzędu prezydent Joe Biden uderza w Rosję mocnymi sankcjami wymierzonymi w sektor energetyczny. Celem restrykcji jest ograniczenie dochodów Rosji z eksportu ropy naftowej. Ogłoszone przez Biały Dom nowe sankcje wobec Rosji uderzają w główne źródło dochodów eksportowych tego kraju, czyli sektor energetyczny. Lista podmiotów jest bardzo długa. Znaleźli się na niej dwaj najwięksi rosyjscy producenci i eksporterzy ropy naftowej – Gazprom i Surgutneftigaz. Sankcje dotknęły także ponad 180 statków i firmy ubezpieczeniowe. Na czarnej liście znalazły się także dziesiątki międzynarodowych handlarzy, 34 rosyjskie firmy zaangażowane w wydobycie ropy naftowej oraz 13 rosyjskich urzędników i szefów firm energetycznych. Poza sankcjami Departamentu Skarbu, Departament Stanu ogłosił nowe sankcje wobec prawie 80 podmiotów i osób fizycznych, które wspierają projekt Arctic LNG 2. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Eleganckie stroje, wynajęte sale i kilkumiesięczne próby przed polonezem. W szkołach średnich rozpoczyna się sezon studniówkowy. Bale tradycyjnie odbywają się w styczniu. Organizacja studniówki to ogromne przedsięwzięcie, które zaczyna się na długo przed balem, wyjaśnia dyrektorka 11 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie Małgorzata Wojtysiak. Prace zaczynają się właściwie już na początku trzeciej klasy. To jest kwestia ustalenia miejsca i podjęcia pierwszych decyzji. Poza miejscem ważnym elementem dla uczniów jest też strój. Ja sukienkę zamówiłam w listopadzie. Początkowo w ogóle miałem pojechać uszyć sobie garnitur. Jedyne co jeszcze muszę dokupić to koszula. Jest też stres przed pierwszym

Wspaniała niespodzianka na 20. Zespół, który grał dzisiaj sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dobry wieczór Państwu, to wydanie 36. pierwszej trójki, przed mikrofonem Piotr Mec, Agnieszka Łukasiewicz, Maciek Jankowski, Marek Pawlukiewicz i Grabek, któremu za chwilę przekażę mikrofon. Witam Ciebie Piotrze, witam słuchaczy trójki. Nie jestem zdenerwowany. Nie masz czym, dlatego że taki zestaw utworów jak w pierwszej trójce powoduje, że wychodzisz jak na skrzydłach z tego studia, czego ci oczywiście życzę. Natomiast rzeczywiście to wspaniała niespodzianka, że na 20 dziś Szklane Oczy w programie, który o 22 będę miał zaszczyt poprowadzić zaraz po tobie. Będziemy się zmieniać w każdy piątek. Ta sesja w całości i rozmowa z zespołem. Cała przyjemność po mojej stronie. Nie jestem zdenerwowany, bo czeka nas fantastyczna przygoda, którą niniejszym chciałbym zacząć. Dziękuję. Dzięki, powodzenia. Piotr Metz jeszcze blisko studia, więc na pewno nie będę się mądrzył a propos zespołu The Beatles, no bo też nie jestem ekspertem, ale powiem, że piosenka Free as a Bird debiutowała na liście 8 grudnia w 1995 roku w notowaniu 723. Spędziła 5 tygodni na liście. Najwyższa pozycja to pozycja 27. 19.17 na naszym zegarze. No, lista przebojów Trójki to olbrzymi skarb w historii nie tylko Trójki, ale Polskiego Radia. Także podczas naszych spotkań, drodzy słuchacze, będziemy regularnie zaglądać do archiwum. Będziemy regularnie sprawdzali, co działo się kiedyś. Innym będziemy przypominali, innym będziemy demonstrowali w kawałkach to, co działo się w tej, nie ma co ukrywać, najpopularniejszej audycji radiowej. W tym momencie mamy rok 2009. Notowanie 1426. Oto ona. It's a cruel, cruel world to feast on your own. A heavy cross to carry along. The lights are on, but everyone's gone and it's cruel. It's a funny way to make ends meet. Maja 2009 roku w 1426 roku ta piosenka pojawiła się na liście Trójki. Spędziła na niej 17 tygodni. Najwyższa pozycja to pozycja numer 9. Tu pierwsza Trójka, lista przebojów Trójki. Jaka będzie dzisiaj pierwsza Trójka? Zapraszam do lektury do 22 na naszej antenie. Tydzień temu pierwszą Trójkę okupowała grupa The Cure na trzecim All I Ever Am, na drugim A Fragile Thing. No, a na miejscu pierwszym i to było chyba małe zaskoczenie, bo formacja The Cure polubiła sam szczyt naszej listy. Alone, oto fragment tej wyśmienitej piosenki i wspaniałego albumu. This is the end of every song that we sing.

słuchacze Trójki, układacie te audycje. Nasz telefon działa, 2 2 7 3, jeżeli ktoś ma ochotę się połączyć, to bardzo proszę. Zaraz też pojawimy się na Facebooku, ale póki co Franz Ferdinand. Dzisiaj nowa płyta, a z niej Hooked jako kolejna propozycja do głosowania. Na antenie Trójki. Myślę, że o tej płycie będzie głośno. Głośno też było wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia mieli niesamowitą przyjemność i wielką przyjemność odsłuchać tego albumu przed premierą. The Human Fear, tak jest zatytułowany, i to nie pierwsza propozycja z tego właśnie krążka w zestawie pierwszej Trójki. Dziś do 22. No i z kolejnym utworem nie wiem, co się dzieje, bo pochodzi ze wspaniałego obrazu, z genialną grą aktorską. O muzyce nie wspomnę, o tekstach już w ogóle, no ale jakoś to nagranie nie może się załapać w pierwszej dwudziestce. Once upon a time you're just so fine, do the bumps of dime in your prime. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. take your diamond ring. You better pawn it, babe. Chociaż Riko Jaźwiński powiedział mi dzisiaj, że widział lepsze muzyczne filmy, no ale nie będziemy o filmach w tej audycji, o tu o muzyce. Timothée Chalamet, świetna rola, wspaniały głos, Like a Rolling Stone. Niewiele dzieli ten utwór od pierwszej dwudziestki, ale wiadomo, że wszystko się może zmienić. Wystarczy wejść na naszą stronę i zagłosować, bo przecież na tym cała ta zabawa polega. 24 minuty do godziny 20, teraz z jednej strony The Black Keys, z drugiej strony Beck, no to musi wyjść coś wspaniałego. I'm with the band. Tak jest tytuł tego nagrania. Ohio Players to jest tytuł płyty. Uważam, że doskonałej, no ale chyba nasi słuchacze trochę inaczej na ten temat myślą, no bo utwór gdzieś w okolicach pierwszej dwudziestki, ale jeszcze w ścisłej czołówce nie jest. Wszystko się może zmienić. Ja nie powiedziałem, że już można głosować na kolejne 37 notowanie listy przebojów trójki. Pierwsza trójka, ta pierwsza dwudziestka 36, czyli tego dzisiejszego, rozpocznie się kilka minut po godzinie 20, a do 20 zastanawiamy się dlaczego. Dlaczego grupa Idols, która ma tylu fanów w Polsce, nie ma piosenki pop, pop, pop w pierwszej dwudziestce? Yeah.

No ale to, że mnie się ten utwór podoba, to nic nie znaczy, bo to wy, drodzy słuchacze, układacie listę przebojów trójki. Pierwsza trójka właściwie w każdej chwili, a teraz to już szczególnie można wejść na naszą stronę i oddać głosy. Od 9 tygodni sobie ten utwór gdzieś przebywa w okolicach pierwszej dwudziestki, no ale chyba wszystko wskazuje na to, że jeżeli nie zostanie kliknięty przy nim haczyk, no to pożegnamy się z Innocent Money formacji Primal Scream. Można zadać pytanie, jeśli jest się złośliwym, dlaczego, czy im się jeszcze chce, ale słychać, że są w formie, no to niech nagrywają dobre płyty, a taką jest na pewno Come Ahead i to z tego krążka grupa Primal Scream wykonała przed chwilą utwór. Kwadrans pozostał do 20. Pierwsza trójka. Witamy tych, którzy włączyli radio i wchodzimy na polskie podwórko. Cool Kids of Death. To też wydarzenie, że wrócili, że koncertują, że nagrywają, a jak będą sobie radzili na naszej liście, no to wszystko w waszych rękach. No proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, w 2011 roku zapadli się pod ziemię, zawiesili działalność, no ale wrócili. Jest mała epka, Origami, to utwór na niej znajdujący się. Belmondo to raper, który użyczył swojego głosu, no i mamy taki oto krótki polski utwór i treściwy, który też w okolicach pierwszej dwudziestki się znajduje. Dwie dwójki i siedem trójek, jeżeli ktoś chce telefonicznie połączyć się z listą przebojów pierwsza trójka, jeżeli ktoś chce napisać maila, no to michał.grabkowski@polskieradio.pl. Radio.pl. Widzę, że gwar w mediach społecznościowych, jak będę miał chwilę, to tam zajrzę, ale proszę mi wierzyć, dużo się tutaj dzieje, dużo kartek koło mnie i jeszcze dużo nagrań. Te kolejne pochodzą z kącika jesieniarza, ale też gdzieś krążą w orbitach koło dwudziestki. Too little and too late. I need some kind of tension to make the string vibrate. The illusion of control over impulses I fought. I was standing guard for 20 years, still the minute I was not. Tired is the army that's landing on your shore. Well, mostly I want power, but sometimes I want more. Other frauds, I just dress it up as beauty and I hope I won't get caught. Do I need the struggle to tie the perverse? Cause I'm not an animal if I'm ungrateful and I curse. Yeah, tired is the army that's landing. But mostly I want some kind of victory. Sometimes I want more. Ale tak sobie myślę, że jeżeli ktoś teraz jedzie samochodem i słucha radia, no to piękna ścieżka dźwiękowa do tej zimy, która podobno wielkimi krokami nadchodzi. Kolejne informacje pogodowe za kilka minut w serwisie informacyjnym, ale pomyślałem sobie, że jeżeli wszyscy fani i sympatycy audycji Off Control teraz zagłosowaliby na utwór Warhouse, bo to właśnie on, I Want More, no to w tym momencie ta piosenka miałaby wielkie szanse, żeby skoczyć nawet do pierwszej dwudziestki. A do głosowania na listę będę zachęcał. Dwie karty, które mam, już idą na bok, bo to były piosenki, które gdzieś tam krążą blisko tej dwudziestki. Przypominam na naszej stronie wszystkie kontakty i dane do tego, aby zagłosować. A do godziny 20 Paul Weller, That's What She Said. To legenda, jeżeli chodzi o muzykę gitarową, legenda, jeżeli chodzi o muzykę rockową. I utwór, który też gdzieś jest blisko, a to wszystko może się zmienić za sprawą waszych głosów. O 20 serwis informacyjny, my wracamy po serwisie z pierwszą dwudziestką, 36 notowania listy przebojów trójki, pierwsza trójka. Thank you.